Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Isang manigong bagong taon sa iyo, Popoy, at sa buong staff ng Dear M.O.R. Sobrang namiss ko kayo noong mga nakaraang linggo, kaya umaasa ako na makarating sa inyo itong liham na ipinadala ko. Tawagin mo na lamang akong Yumi. Ako ay isang Filipino-Japanese na kasalukuyang nakatira sa Pampanga. Popoy, naisipan kong magpadala ng kwento sa iyo dahil nais kong humingi ng payo sa buhay pag-ibig ko. Popoy, nag-ugat ang problema ko nang unang nagbalak na makipaghiwalay sa akin ang long-time boyfriend kong si Gino. We've been in a relationship for the past 5 years at hindi ko kayang basta-basta na lamang bitiwan ito dahil sobrang mahal ko si Gino. Sa totoo lang ay maayos namang nakikipaghiwalay itong si Gino sa akin, Popoy. Nag-set siya ng isang date para kausapin ako ng maayos. After 4 years ng pagsasama ay na-realize daw niya na may mga bagay pa siyang nais na gawin sa buhay, na marami pa siyang mga taong nais na makita at makilala. Nararamdaman daw niya kasi na parang hindi ito ang future na para sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko naman siya masisisi sa naging desisyon niya noong araw na yun, Popoy. Ang relasyon kasi naming dalawa, kahit sabihin mong walang away at walang hindi pagkakaunawaan, ay puno lamang ng conveniences. Convenient kasi na maging kaming dalawa. Walang halong arte. Walang halong drama. Sobrang simple lang. Matagal na kaming magkakilala at noong panahon na yun ay nag-make sense na subukan namin na maging kami nga. Hindi ko naman ipagkakaila na napapansin ko na noon na may pagkakataon na si Gino ay minsang lumalayo para bigyan ng space ang relasyon namin. Hindi ko lang talaga binigyan ng mas malalim na meaning ang mga bagay na yun. Inisip ko lang na mahalaga ito para sa dalawang taong nag-decide na pumasok sa isang relasyon. Hindi ko nga lang naisip na senyales na pala ito nang nagbabadyang pakikipaghiwalay sa akin ni Gino. Popoy, inilaban ko ang pagsasamahan naming dalawa. Ipinaramdam ko kay Gino na kahit ganoon ang naging setup namin, ay mahal na mahal ko siya. Sa sobrang convenient kasi ng relasyon namin, ay nakakalimutan ko na nandyan nga pala si Gino. Hindi ko kasi iniisip na may chance na umalis siya sa piling ko, kaya totoong napabayaan ko ang relasyon namin. Eventually nga, Popoy, ay nagawa kong ayusin ang relasyon namin. Ginawa ko ang lahat para maayos kung anuman ang mga pagkakamali o pagkukulang na nagawa ko noon alang-alang sa aming dalawa ni Gino. Nangako din naman sa akin si Gino na gagawin din niya ang lahat para mapangalagaan kaming dalawa. Okay na sa akin yun, Popoy. Hanggang nandito lang sa tabi ko si Gino, ay magiging okay lang rin ang lahat. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, muling lumipas ang panahon at dahan-dahan ay nagbalik na sa dati ang pagsasama namin ni Gino. Nadagdagan lamang ng lambing at pag-aaruga sa isa't isa. Pero halos lahat ay nagbalik na sa dati. Popoy, okay naman na sana ang lahat. Nagbalik na nga kami kasi sa dati. Ang naging problema lang ay bumalik din ang pakiramdam ko na parabang kahit anong oras ay iiwanan na naman ako ni Gino. Popoy, hindi nga nagkamali ang pakiramdam ko. Unti-unti ay nanlamig na naman sa akin ang boyfriend kong si Gino. Ang dating effort na ibinibigay niya para isalba ang relationship naming dalawa ay nawala. Napaisip ako kung talaga bang handa na akong bitiwan ni Gino. Sa tuwing tatanungin ko siya ang lagi niya lamang sinasagot ay, pagod lang ako. O kaya naman, huwag ka na masyado mag-isip. Popoy, yun na lamang ang pinangahawakan ko sa aming dalawa. Yung mga mumunting pangako ng okay lang ang lahat ang pinangahawakan ko. Hindi ko na kasi alam kung saan pa ako kakapit. Takot akong mawala sa akin si Chino. Popoy, eventually nga ay nalaman ko na may ibang babaeng sinasamahan si Chino. Nalaman ko na noong panahon na pinilit ko na maging kami ulit, ay doon niya rin nakilala ang babaeng dapat ay ipapalit niya na sa akin. Sobrang sakit ang sinapit ko, Popoy. Sobrang pait nang ipinalik sa akin ang kapalaran. After kong ilaban yung laban, kahit ilang beses pa akong balak na hiwalayan ni Chino, ay hindi ako bumigay. Hindi ako sumuko sa aming dalawa. Sukli sa aking wagas na pagmamahalan, ay sakit pa rin. Popoy, nagkamali ba ako? Dapat ba noong umpisa pa lamang ay pumayag na akong makipaghiwalay kay Chino? Sobra kasi akong napapaisip na baka kung noon pa ako nakipaghiwalay ay mas kakayanin ko ang sakit kesa sa hapdi na nararamdaman ko ngayon. Niloko ako ni Chino, Popoy. Pero ako ba ang naging makasarili dahil hindi ko na lamang ka pinakawalan agad? Sobrang mahal na mahal ko ang boyfriend ko. Pero alam ko rin na mali pa rin ang ginawa niya sa akin. Popoy, ano nga ba ang dapat kong gawin? Hanggang dito na lamang muna ang kwento. Naway mabigyan mo ako ng payo. Muli, all the best sa inyo ngayong pagpasok ng bagong taon. Sana ay ito na ang taon na makabalik na ulit kayo sa radyo. All the best, Yumi. Wow! Yun ang medyo heavy gut ano, na pagtatapos ng unang kwento natin ngayong 2021 na pinapaalala sa atin na oo, pagkatapos ng kasiyahan, pagkatapos ng ating mga hindi makakalimutan na mga pagsasama ay merong mga nagbabadya. Merong mga nagbabadya na hiwalayan na magbibigay sa atin syempre, obviously, ng kalungkutan. Ngayon, pero sabi nga, ay hindi naman laging lungkot. Nga lang, hindi rin laging saya ang hatid ng pakikipag-relasyon. Kaya naman, basahin ko na muna ang mga mensahe ninyo dito sa ating letter sender na si Yumi. Ayan, at nangyari sa kanila ng kanyang boylet na si Gino. Actually, nangyayari pa rin. Ano? Ayan, sabi ni Tita Eva Bagtas de la Cruz. Ayan, galing na... unahin na natin yung experyensado na, no? Sabi, for me, hangga't kaya mong ipaglaban, huwag kang bibitaw. Iba yung ikaw ang binitiwan, wala ka nang magagawa. Pero hangga't kaya mo pa rin ipaglaban, ilaban mo, mahal mo eh. Yun, ano? Ang, anong tawag mo dyan? Veterans move. Na sinasabi ni Tita Eva. Bagtas de la Cruz, maraming salamat po sa inyo. Nakikinig yan sa atin at lagi nanonood mula sa Australia. Ayan, habang siya ay nagpapakapagod, hindi lamang sa Dear MOR, pati sa pagsusumba. Oo, dahil friends kami sa Facebook niyan. Tita Eva, stay beautiful and stay very generous. Ano? Ayan, sabi ni Irish Jaysa Kawile, sa panahon ngayon, tanghali na lang ang tapat eh. Oo, parang yung kanta nga. Nitong na inyong napakinggan, di ba? Tanghali na lang tapat. Kaya Noraline Operario, sabi niya, Yumi, i-let go mo na si Gino. Kasi mahirap ipilit yung sarili mo sa ayaw naman sa'yo. Ikaw lang din ang mahihirapan. Normal lang naman yung sakit after ng breakup. Pero darating din yung araw na makaka-move on ka. At pagka nangyari yun, ay tatawanan mo na lamang yung mga pinagdaanan mo noon. Ayan, siya, nasan pa? Mm-hmm. Jocelyn Romero, hindi kasalanan ng isang tao kung magbago ang kanyang nararamdaman dahil hindi natin kontrolado ang mga bagay na mangyayari o darating. Minsan, mas mabuti pa nga na bumitaw kung alam mo na masasaktan ka lang. Mahirap pilitin ang puso. It's a matter of acceptance. Tanggapin ang katotohanan kahit pa nga masakit. Yun, at syempre sa maraming mga nagsabi nung medyo sabihin na natin gasgas na pero may bahid katotohanan ho talaga ano, na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Okay? At ito naman. Ito naman yung hinihingi mong payo mula sa akin, ano, Yumi. Okay, bibigay ko na ang aking piyesa. Okay, unang-una ngayong taon na to. Ayan, dahil sa nangyari sa inyo nga ni Gino o sa nangyayari pa rin nga sa inyo ni Gino, sabi mo, parang ang relationship ninyo ay parang naging convenient na. Ayan, sino ba naman, yung iba kasi ano, ito, para sa lahat ng mga papasok sa loob ng isang relationship, kapag narinig natin kasi yung salita na convenient, eh parang ang sarap, parang convenience store. Diba, nandyan na yung lahat ng almost lahat ng mga kakailanganin mo, 'di ba? 24/7 nandyan. Ayan, pero it really, when it comes to relationships, it really takes more than that. 'Di ba? It really takes more than 24/7 of your time, of your effort, 'di ba, na for a relationship to grow, 'di ba? Hindi lang yung dahil sa nandyan ka naman eh. 'Di ba? Gagawin ko lang yung mga gagawin ko sa lahat ng gusto ko. O kaya naman ay sige, meron kang pupuntahan, meron kang gustong gawin, gawin mo. Hindi ako pwede for as long as boyfriend kita or for as long as girlfriend kita. Hindi pwede 'yon. 'Di ba? Hindi ho pwede 'yon na magpapasok ka sa loob ng isang relationship. Sa tingin ko 'yon ang nag-ano sa inyo, no? 'Yon ang naging kulang, malaking pagkukulang sa inyo. Na yes, may boyfriend ka, yes, may girlfriend ka, pero label lang. Pero yung mga ginagawa talaga na mag-boyfriend at mag-girlfriend together, 'di ba, ay hindi nyo naman talaga nagagawa. 'Di ba? Ngayon, doon nagkakaroon ng pagkukulang talaga both parties. Ayan, lalo na kapag masyado kang kampante. Yun, that's the right term. Kapag ka masyado kang kampante, di ba, it doesn't really work that way eh. Na kampante ka na, mahal naman ako ng boyfriend ko. Okay, sige. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung ine-enjoy nyong gawin together? Di ba? Kumakain naman kami, nagdi-dinner kami. Ano, yung scheduled na dinner ninyo? Ano, yung scheduled na sexy time ninyo? Di ba? O kaya naman, si hinahatid, sundo mo? Di ba? Nasaan na? Diba? Nasaan na yung mga sorpresa nyo para dun sa isa't isa? Diba? Nasaan na yung mga hindi nyo ina-expect na mga bagay na makakapagpakilig sa inyong mga partner? Diba? Kaya huwag nyo nga hayaan. Ito, no? Para sa mga young lovers out there. At kahit pa nga tumagal kayo katulad nito si Yumi and si Chino, hindi assurance na kayo ay nasa fourth year nyo na, nasa fifth year nyo na as boyfriend or girlfriends. As much as possible. And it really doesn't have to be expensive, ano? Hindi mo kailangan magbigay ng mga regalo para sabihin dun sa girlfriend mo na, ang sweet naman. Yung para, alam mo yun, iparamdam na ganun. O kaya naman, hindi mo kailangan gumastos ng sobrang pera and pumunta dito, pumunta dyan, lalo na ngayon, panahon ng pandemic, ano? Magliliwaliw kayo, ayan, para lang masabi na hindi, we are in a healthy relationship. Kahit yung mga simpleng bagay. Diba? Kung dati, ay kung ngayon lagi kayong lumalabas, meron kayong scheduled date every weekends or every day off ni boyfriend, ni girlfriend, why not try na sama mo siya mamalengke kung siya'y namamalengke para sa pamilya nila? 'Di ba? Bakit hindi mo subukan na mag-hangout lamang kayo sa bahay nila? Kayo ang magluluto for her family, 'di ba? Or for his family. Kung ikaw yung girlfriend, Yumi, 'di ba? Baka naman ang idea mo ng boyfriend girlfriend ay nandiyan, kumbaga parang sidekick mo. Tsaka parang maipapakilala mo lang sa mga kaibigan mo na, "Uy, I'm in a relationship. I have my boyfriend. Ito siya, pogi, 'di ba?" Ayan, o kaya naman tapos work ka na ulit. pagkatapos ng work, ay, meron susundo sa akin na girlfriend. Nagigets nyo? Diba? Hindi dapat ganun. Diba? It goes beyond yung mga ganun mga pagsasamahan. For a relationship to grow, you're willing to share a part of your life. Yan. And your time is a part of your life. It's a very important part of your life, diba? Yung oras na ikinugugol mo, yung sweetness na enjoy nyong dalawa, diba? Ngayon, doon sa tanong na para bang, ano ba, ilalet go ko na, Popoy, or hindi pa? Alam mo, mahirap kasi, mahirap kung sa tingin mo ay hindi mo pa nagagawa lahat ng efforts para siya ay ano, para ma-win back ano yung pagmamahal ng boyfriend mo, Yumi. Yeah, in the first place, ganito lang naman yan. If you have a forgiving heart, masakit yun na ikaw pala ay ipagpapalit na noon kaya nakikipaghiwalay na siya sa'yo. Masakit yan. Pero ito ang isipin mo muna bago ka magalit, bago ka magtanim ng sama ng loob. Ano nga ba yung nagdulot kay Gino para mapunta yung atensyon niya sa iba? Yan minsan yung hindi natin pinapansin eh. Paanong napupunta ang atensyon ng isang karelasyon natin sa iba? Diba? Huwag mo sisisihin unless eh talagang sabihin na nating medyo ano tawag mo rito? Medyo masyadong makarinyo si boyfriend or masyadong ano tawag mo siya? Malandi? Ganyan, umakate or adventurous, sabihin na oh, babaero talaga by nature. Ayan, pero alam nyo, mostly sa mga magkakarelasyon, kaya naman napupunta ang atensyon sa iba, is not because meron na mas maganda, meron na mas mabait, meron nang na-appreciate nila yon kasi hindi ka na ganun. Diba, hindi ka na ganun sa kanya. Kaya kanya pinili noon ay dahil nakikita niya sa iyo yung sweetness, nakikita niya na sa iyo yung kagandahan, nakikita niya yung concern mo sa kanya. Ngayon kapag ka nawala yung mga bagay na yon dahil boyfriend mo na siya, total na diyan ka lang naman, sige, diyan ka lang sa tabi at hindi ka na rin nag-exert ng effort para manatili kayo no sa ganung status ng relationship ninyo. Eh talaga magiging problema yan. Mapupunta at mahanap sa iba by accident or sabihin na nating intentional. Intentional or unintentional, may ma-appreciate yan ng ibang tao na makakapagbigay sa kanya ng ganun. Ikaw ba naman bibili ka sa tindahan ng halimbawa, yung mga tinda ko rin sa tindahan ko. Halimbawa, yung diaper, di ba? Ang hinahanap mo talagang size ng diaper, baby diaper, ay medium, 'di ba? Kahit wala akong medium, natural hahanap ka sa ibang tindahan ng medium size na diaper na gusto mo. Ayan, kaya mapupunta na sa iba yung attention mo. Wala na sa akin. O dahil wala sa akin yung hinahanap mo eh. Dati na ibibigay ko siya sa iyo. Ayan, pero ngayon hindi ko siya maibigay, 'di ba? Ano gagawin mo? Pipilitin mo yung large, pipilitin mo yung small na lang, it wouldn't fit. 'Di ba? Hindi magkakasya 'yon. It will never be enough. 'Di ba? At mahirap 'yun. 'Di ba? Example lang 'yun ha. O ganun din, 'di ba? Merong mga nagbago rin sa'yo. Huwag mong sabihin, huwag niyo iisipin agad na nagbago yung karelasyon ninyo. Meron laging rason kung bakit sila nagbabago. Okay? And ang the first thing that you have to do ay yung i-check yung sarili mo. Ako ba nagbago sa kanya ng pakikitungo para mawala sa akin yung attention na 'yun? Unless nga talagang excuse me, ano sa term na to, kung haliparot talaga yung karelasyon mo, hindi mapagkakatiwalaan, di ba, by nature, ganun siya. Pero kung hindi naman, maayos naman siyang tao, I mean, tumagal kayo ng 5 years. Di ba, meron siyang hindi na makita sa'yo. Ngayon, kasalanan mo ba yun? Hindi rin naman. Hindi rin naman. Pwedeng kasalanan din, hindi naman kasalanan, pagkukulang din ng boyfriend mo dahil hindi niya sinabi sa'yo, saan ka na ba nagkukulang, alam niyo, meron kasi mga tao na kailangan mong sabihin sa kanila directly. At hindi pwede yung paramdam-paramdam lang. Oo, na alam mo, hindi ka na sweet sa akin. Alam mo, hindi na tayo lumalabas. Alam mo, hindi na tayo nag-spend ng special time together para sa ating dalawa. May mga ganun din. May mga pagkukulang both sides. Meron kayong mga pagkukulang Ayumi, ano? Kaya don't blame yourself fully sa kung ano man ang nangyayari sa inyo. Ayan. Pero sa ngayon nga, alam mo, bilangin mo rin kung ilang beses nang gustong kumawala sa iyo ng tao. Diba? Nung unang beses, it's the same reason kaya siya nakikipaghiwalay sa iyo. You tried to win him back. Pumayag siya. Siguro nga, sa tingin niya, deserve niya na, o deserve ng relationship ninyo na ma-resuscitate pa, no? Ayan, pero may lamat na kahit papaano. Sa akin, you appreciate na lamang din the effort. At ngayon, sa pangalawang pagkakataon, eh gusto na talagang kumawala, di ba? Alam mo, you just have to let him go. Di ba? Ganun yun eh. O, ganun yun. If it's the same reason na rason noon kung bakit niya gustong kumawala, yun na yun. Oo, wag na tayong, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. For as long as alam mo na sinubukan mong gawin ang lahat ng mga kaya mong gawin, yung kaya mo lang, di ba, na hindi rin naman dapat na magbago yung sarili mo kasi yung iba sinusubukan magbago, kaya rin naman kayo bumabalik sa dati because that's not really you. Di ba, sinusubukan nyo magbago for how many days, for a week, for a month, di ba, pero kung hindi naman talaga ikaw na yung hanap ng boyfriend mo at meron na siyang iba, 'di ba? You just have to let him go. 'Di ba? Wag mo nang ilaban yung isang bagay na hindi na karapat-dapat pang ilaban. 'Di ba? Ang ilaban mo na dito, kumbaga hindi mo na siya kakampi. 'Di ba? Ang sino man na hindi mo nakakampi ay hindi naman kaaway. Kalaban mo na. 'Di ba? Kaya you're not going to be a great team kung sakaling pilitin mo pa for the third time na buhayin ang inyong relationship, Yumi. Kaya my advice to you just have to accept the fact na ayaw niya na talaga sa'yo. Diba? Siguro gusto niya na nasa relationship pa rin siya. But it's not with you anymore. Diba? It's time to let go. Pangalawang pagkakataon na yan. It's the same reason. Diba? It's the same old song na inaawit niya para sa'yo. Diba? You just have to let him go. Diba? Kaya naman na i-prepare mo yung sarili mo na, well, ganun talaga eh. Diba? Lesson learned para sa kanya at para sa'yo. Ayan, but it doesn't really mean na ikaw ay naging walang kwentang girlfriend. Huwag mong iisipin yun. It's just that katulad ng panahon, nagbabago. Diba? Ang kagustuhan ng mga tao. Nagbabago ang uso. Nagbabago ang kanilang demands, ang kanilang expectations. At kung sa tingin mo ay babaguhin ka nito bilang ibang tao naman na at hindi mo na kaya yung nire-require ng relationship na yun, you just have to go. Diba? Or else, magsisisi ka lang sa bandang huli dahil mas mahirap na hindi mo nakilala yung sarili mo nang dahil sa binago mo ito ng binago para sa isang tao na akala mo mahal mo, pero yung pala ay minamahal ka sa ideya na gusto niya para sa'yo. Pero hindi yung natural na ikaw yung humaharap sa kanya. Kaya naman, thank you so very much, ano, Yumi, dito sa maagang lesson na ibinigay mo sa amin ngayong araw na ito tungkol sa iyong love life. And thank you so much. And please continue sharing ano ang ating live streaming for today, mga kapamilya. Ayan, at sana po ay dumami pa ng dumami ang mga nanonood sa atin from this day forward, ngayong 2021. Magsama-sama po ulit tayo. Ayan, at samahan niyo po kami sa pagdarasal. Sabi ko nga, ang kahilingan ko ay, kumbaga, ang piloto ay maibalik sa eroplano. O, ganun din ho kami, ang DJ maibalik doon sa DJ's booth. Oo, na maayos pa rin naman. Oh, dahil si sino ba 'yon? Yung lagi rin nakikinig sa atin. Sabi niya, "Sir, nagkakumusta kami, magka-chat kami si paring Julius." Oh, na taga-linis namin, taga-ayos at fan din ng MOR doon sa opisina, no? Malinis po lagi yung bahay natin dito. Ayan, at sabi ko nga eh hindi mahirap na bumalik sa malinis na bahay na meron pa rin mga nangangalaga, mga kakampi. Di ba? Kaya naman, thank you so much. Pahabol na lamang na ilang mga sabi dito ng mga kapamilya natin. Sabi ni Gina Celestial, God's plan is better than ours. And that's correct. Ayan, sabi ni Nershale Dala Bipa, ate, baka hindi siguro talaga kayo ang para sa isa't isa. Malay mo, hindi pa dumarating yung taong para sa'yo. Sabi nga, mas maganda daw yung pusang darating na lang. Evelyn Quintero, i-let go mo lang at gawin mong memories na lamang yung nakaraan. Oh, dahil mahirap maging memories, oh, ha? Yung future. Oo, lalo hindi pa natin na-experience yun. Mahirap gawin memories yun. Ayan, sabi ni Noraline, yung iba walang label pero ang sweet naman, kabaliktaran. Nasaan pa? Mm-hmm. Ayun, si... ano ba to? Glow up, sabi. Glow up, girl. Hindi, grow up, girl. Let him go. Kaya mo yan. Totoo yan. Japanese character yung pangalan ka. Hindi ko alam eh. Kung paano basahin yan. Sabi ni Tita Eva, ako po Popoy, hindi ko ni-let go. Pero hindi naman siya kumakawala sa akin. Kaya eto, very happy ang Tita Eva. At may apo na ngayon na so very pretty like Lola. I'm sorry, mas pretty na mga apo, Lola. Oh. Ayan, pero talagang mas matinding compliment yan. Improvement of the race, ika nga. Para sa mga ano natin, para sa mga mommy, para sa mga daddy, sa mga lolo, lola, di ba, na masabihan yung mga anak mo, ay hindi, mas gwapo na to sa tatay niya, mas gwapo na to sa nanay niya, improvement of the race. Ayan, kaya naman, Yumi, thank you so very much. At sa mga nagtatanong, Popoy, paano nga ba ulit magpadala ng kwento sa inyo dyan sa Dear MOR, ganito lamang po ang gagawin. I-PM niyo po kami, private message niyo nga po kami sa Facebook, MOR Philippines, Manila. Ngayon, i-private message nyo kami and rest assured, tatatlo lang po kami na nakakabasa ano, ng inyong mga kwento. Kami lang ang may access dyan. Di namin binobroadcast sa iba ang inyong mga kwento. Atin-atin lang yan, lalo na kung pinapapalitan nyo yung pangalan. Huwag kayong mag-alala sa inyong mga profile pictures. It's all secured and protected. Iginagalang po namin yan. Katulad na rin ng inyong pagtitiwala rin sa amin, mga kapamilya, ano. Doon, i-private message nyo po kami sa MOR Philippines, Manila. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Bukas po ulit, mga kapamilya. Magkasama-sama tayo, magkarinigan, magkatanawan. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Happy Wednesday!